Og dermed kan vi ønske velkommen til den siste sommerutgaven av Bedre sent enn alvor. Vår første gjest I studio I dag en mann som påstår at russerne snakker norsk. Stemmer dette, svovelpraktikant Erik Tøndebolt? Ja, det stemmer. Og hvordan har de funnet ut dette? Dette har jeg funnet ut ved å lytte til russere som snakker norsk. Ja, det forstår vi. Men deres påstand lyder jo temmelig revolusjonerende, for de fleste nordmenn lyder jo russisk tale temmelig russisk. Jeg kan hende lyder russisk. Norsk noe like forbannet, da. Ja, de mener altså at alle russere snakker norsk og ikke russisk, altså? Altså, like så norsk som de og jeg. De har bare ikke klart å lære seg riktig uttale, noe jeg tillegger manglende kvalifikasjoner hos de russiske norsklærerne. Så de mener altså at russerne simpelthen lærer norsk på skolen, altså? Bortsett fra uttalen, ja. Kan de bevise dette også? Selvfølgelig kan jeg bevise dette. For eksempel ved å si min bestefars bil har hull I eksosbåten. Ja, det var jo kjedelig, men et dårlig bevis. Altså, min bestefars bil har ikke hull I eksosbåten. Men de sa jo nettopp at han hadde... Min bestefars bil har ikke hull I eksosbåten. Han en splitter I Opel, han som ikke har noe dette å gjøre det hele tatt. Men blir ikke deres bestefar sint når han får høre at de går ut og sprer slike løgner om hans nye Opel? Altså, skal jeg bevise at russen snakker norsk eller ikke? Ja, selvsagt skal det. Det jo derfor jeg her. Altså, min bestefars bil har hull I eksosbåten. Der sa de det igjen. Jeg sikker på at deres bestefar... Altså, min bil har hull I eksosbåten. Hva I all verden betyr det de sa der? Min bestefars bil har hull I eksosbåten. Nei, ja, det vet jeg, men ikke. Men det de sa nettopp nå. Min bestefars bil har hull I eksosbåten. Ja, riktig nettopp. Ja, min bestefars bil har hull I eksosbåten. Hans nye Opel. Nei, min bestefars bil har hull I eksosbåten. Altså, min bestefars bil har hull I eksosbåten betyr det. På russisk. Nei, på norsk. Men det lød jo helt russisk. Det de har sagt hele tiden. Russerne snakker norsk. Det bare uttalen som lyder russisk. Og dette har de altså funnet ut helt av dem selv. Helt av meg selv, ja. Har de funnet ut noe mer? Nei. Nei vel, takk for at du kom. Ingen årsak. Og ha det bra. Jo, takk. Og lykke til med reparasjonen. Reparasjonen? Hull I eksosbåten?